सिंदूराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित परा तुज गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुगुट शोभ तो भरा ऋण झुण तीनु पूरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर पणिवर बंधना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो गजमुख को दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हो पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता अष्टौ सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंड स्थल मद मस्तक झूल शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव धौ धौती विक्राला ब्रह्मांडी माला विषय कंठ काला त्रिनेत्री ज्वाला सुंदर मस्तकी भाळा ते थुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळ झुळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री शंकरा आरतीयो वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव कर्पूर गौरा भोळा नैनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विभूतीचे उधळण शितिकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा बेल्हाळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री शंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले त्या माजी अवचित हलहल जे उठले त्वा असुरपणे प्राशन केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री शंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव व्याघ्रांबर फणिवर धर सुंदर मदनारी पंचानन मन मोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी रघुकुल टिळक राम दासा अंतरी जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री शंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव दुर्गे दुर्गट भारी तुझ विण संसारी नाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणा ते वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी जय देव माता तुझ ऐसी नाही, चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही, साही विवाद करता पडलो प्रवाही, ते तू भक्ता लागी पावसी लवलाही। जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी महिषासुर मर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निज दासा, क्लेशापासून सोडी तोडी भवपाशा, अंबे तुझ वाचून कोण पुरविल आशा, नरहरि तल्लीन झाला पद पंकज लेशा। जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी महिषासुर मर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी जय देवी उत्कट साधुनि शिळा सेतु बांधोनी, देह लंका पुरी विध्वंसुनी, काम क्रोधादिक राक्षस मर्दूनी, देह अहम भाव रावण निवटोनी। जय देव जय देव जय देव जय देव निज बोधा रामा, परमार्थे आरती सद्भावे आरती परिपूर्ण कामा। जय देव जय देव प्रथम सीता शुद्धि हनुमंत गेला, लंका दहन करुणी अखया मारीला, मारीला जंबू माळी भुवनी त्रहटीला, आनंदाची गुढी घेऊन या आला। जय देव जय देव जय देव जय देव निज बोधा रामा, परमार्थे आरती सद्भावे आरती परिपूर्ण कामा। जय देव जय देव निज बळे निज शक्ति सोडविली सीता, म्हणूनी येणे झाले अयोध्ये रघुनाथा, आनंदे बोसंडे वैराग्य भरता, आरती घेऊन आली कौसल्या माता। जय देव जय देव जय देव जय देव निज बोधा रामा, परमार्थे आरती सद्भावे आरती परिपूर्ण कामा। जय देव जय देव अनाहत ध्वनी गर्जति अपार, अठरा पद्मे वानर करती भुगुकार, अयोध्येसी आले दशरथ कुमार, नगरी होत आहे आनंद थोर। जय देव जय देव जय देव जय देव निज बोधा रामा, परमार्थे आरती सद्भावे आरती परिपूर्ण कामा। जय देव जय देव सहज सिंहासनी राजा रघुवीर, सोहम भावे तया पूजा उपचार, सहजांची आरती वाद्यांचा गजर, माधव दासा स्वामी आठवना विसर। जय देव जय देव जय देव जय देव निज बोधा रामा, परमार्थे आरती सद्भावे आरती परिपूर्ण कामा। जय देव जय देव त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति दत्त हा जाणा, त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा, नेथी नेथी शब्दे न ये अनुमाना, सुरवर मुनि जन योगी समाधि न ये ध्याना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरु दत्ता, आरती हो वाणी ता हरली भव चिंता। जय देव जय देव सबाह्य अभ्यंतरी तू एक दत्त, अभाग्यासी कैची कळे लही मात, पराही परतली तेथे कैचा हा हेत, जन्म मरणाचा पुरला से अंत। जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरु दत्ता, आरती हो वाणी ता हरली भव चिंता। जय देव जय देव दत्त येऊनिया उभा ठाकला, सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला, प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधला, जन्म मरणाचा फेरा चुकविला। जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरु दत्ता, आरती हो वाणीता हरली भव चिंता। जय देव जय देव दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान, हारपले मन झाले उन्मन, मितुपणाची झाली बोळवण, एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान। जय देव जय देव जय भीमाचे भेटी परब्रह्म आलेगा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रघुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा पावे जीव लगा जय देव जय देव तुलसी माला गळा कर ठेवून कटी कासे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी देव सुरवर नित्य येती भेटी गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रघुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा पावे जीव लगा जय देव जय देव धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र पाळा सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा राई रखुमा बाई राणी या सकळा ओवाळी ती राजा विठोबा सावळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रघुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा पावे जीव लगा जय देव जय देव ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती चंद्र भागे माझी सोडून या देती दिंड्या पताका वैष्णव नाचती पंढरीचा महिमा वर्णावा किती जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रघुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा पावे जीव लगा जय देव जय देव आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती चंद्र भागे माझी स्नाने जे करती दर्शन हेळा मात्रे तया होय मुक्ती केशवासी नाम देव भावे वाळीती जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रघुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा पावे जीव लगा जय देव जय देव सत्राणे उड्डाणे करिडळमळ भूमंडळ सिंधू जळ गगनी कडाडिले ब्रह्मांड धाके त्रिभुवनी सुरवर नर निशाचर त्या झाल्या पळणी जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री हनुमंता तुमचे नी प्रसाद नभी कृतांता जय देव जय देव तुम तुमली पाताळे उठिला प्रतिशब्द थरथरिला धरणी धर्मानीला खेद कडकडिले पर्वत उडगण उच्छेद रामी राम दासा शक्तीचा बोध जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री हनुमंता तुमचे नी प्रसाद नभी कृतांता जय देव जय देव नाना परिमळ दुर्वा शेंदुर शमी पत्रे लाडू मोदक अन्ने परिपूरित पात्रे ऐसे पूजन केल्या बीजाक्षर मंत्रे अष्टही सिद्धी नवनिधि देसी क्षण मात्रे जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फूर्ति जय देव जय देव तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करती त्यांची सकल ही पापे विघ्ने ही हरती जीवारण शिबिका सेवक सुत युवती सर्व ही पाऊनी अंति भव सागर तरती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फूर्ति जय देव जय देव शरणागत सर्वस्वे भजती तव चरणी कीर्ति तयांची राहे जोवर शशि तरणी त्रैलोकी ते विजयी अद्भुत हे करणी सावी नंदन रत्नामस्मरणी